Non. Az 80, és üzletem húz már vissza. Ja, kettőt hoztam, de most az ez volt akcióba. Nászós, édes. Egyéte, nem mondtad a sósat hozzak. Azt mondtad, hogy amit szoktam, ami roppiszerűséget, az roppi. Itt van. Kettő darab került hozz, 200-en rá, és lehet inni vizet az édes, nézze. Akcióbas. Kilencszerűen erre egy darab, ábrad rak, hogyha jön a Gabi. Akkor nem bontom ki. Ne bontsad föl. Egy, hát ott... de kibontok, hát be nem bírom kiállni. Hogy? Egy év van, hogy roppogtassak. Látod ilyen? Csak hát ezt szoktam tekolni. No, ez másfaj. Nem, ezt nem úgy tudom. Mondom, Adiosza, mert most akcióban van. Most ez van akcióban, Adiosza. Miért nem hozzá? Két. Maradt légy. Mindegy, 90 euró darabja. Nem találkoztam ezt. Nem tudom még. Ja, hogy nem beszéljük a tálat. Nem, az ideába vettem. Ennyi. 180 volt. 90 darabja. Úgy szokott lenni mindig. Igen. Itt van vagyok, mi van? Adott pénzt új gumira, mi nem szedtem szét, mi? Vettem új gumit, beleszállt a balartat és a belső gumimba, mi? Jó van, akkor... Jó, kihozom, akkor nincs még szétszedve a bicikli még. Én nem szedtem még szét az új gumit, én nem raktam bele. Na. van. Thank you. Hát jövök, nem oda megyek. Nem oda megyek, mindjárt visszajövök. Egyet eszek, untig elég már. Csak. Megkóstam el egy kettő. Többi, tedd meg te. Milyen rossz vagy nem rossz? Jó vajon, mint amazok szoktak, nem? Csak, hogy mi van, ez kevesebb. Még egy ilyen van, az dobott, hogy ilyen. Lehet, hogy kevesebb, de jó van, jó van, nem? Ja, nincsen zöld itt van. El kell mennem mindjárt zöldig. Ki kell csinálnom a bicikli gumiját, az ujjat belerakni, és akkor ki kell mennem. Hát a Lukas nem bírok menni sehova, vándorom pumpáznom kellett rendnap is. Megálltam, olyan 7C pumpáztam az úton. Megálltam és pumpáztam a bicikli gumiát, hogy ne engedjen le. Nagyon rossz, ki van lukadva. Vettem már ujjat, belerakom a régit, mert mivel ragasztom. Legyen tartalék. $550, eléggé sok. 550. Nincs meg. Ha? Mindjárt jövök vissza. Ha? Mindjárt visszajövök. Yes!